mörker i natten. Blanka i alla vatten, sjöarna, vattendragen, blankare än på dagen. Strand och uddar vilar i molnens kuddar, vitaste jungfruhamnar, björkar som insjön famnar. Målar tak och mål, vallar med stor och få, stugor vita och röda, tegarnas lappar av gröda. Vårarnas hav av sippor, skogarnas nippertippor, med hängen och hyllen, svenska fattig idyll.